السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, leo بإذن الله تعالى tutakuwa na aya mbili katika suratu Zumar, aya ya 17 na 18. Qala Allahu azza wa jal, walladhina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir 'ibadilladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza waja wake, walladhina jitanabu, na wale ambao walimwepuka tawagut. Na hapa wanazuoni wasema tawagut ni shaitani, lakini tukenda kwa maana ya ujumla ni kwamba tawagut ni kila kinachoabudiwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wale wanaojiepusha na mashaitani na vyote vinavyoabudiwa visiyokuwa Allah, walladhina jtanabu tawagut an ya'buduha, na wale waliojiepusha na shaitani au matawagut wakaacha kuabudu wao, wa anabu ila Allah, na wakarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpwekesha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutii amri zake na kujiepusha na yale Mwenyezi Mungu aliyoyakataza, lahumul bushra, hao ndio watakaopewa bishara duniani wakibashiriwa pepo. Fabashir ibad, basi wabashirie waja wangu, ewe Muhammad, wabashirie waja wangu ambao, yastami'una alqaul, alladhina yastami'una alqaul, wale wanasikiliza maneno, kutoka kwa wale wanaosikilizwa, kutoka kwa wale wanaoyazungumza, fayattabi'una ahsana, na wakawa ni wenye kufuata mazuri katika yale yaliyozungumzwa, ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Ulaika alladhina hadahumullah, Mwenyezi Mungu asema hao wanaojiepusha na matawaguti wakawa hawamwabudu tawaguti, wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hao wanaotubia kwa Mwenyezi Mungu na wakirudi kwake, Mwenyezi Mungu asema ulaika alladhina hadahumullah, hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu ameshawaongoza, wa ulaika hum ulul albab, na hao ndio wenye akili. Kwa nini ndio wenye akili? Kwa sababu wameweza kutambua kwa akili zao kwamba hakuna kinachofaa kingine kuabudiwa isipokuwa ni Allah. Wametambua kwa akili zao kwamba njia yao ya kipekee ili waokoke ni kurudi kwa Mola wao ili wabashiriwe janna. Akili zao, ndugu zangu, ni kufuata yaliyokuwa mazuri baada ya kuwasikiliza wazungumzaji, wakawa katika taa na kujiepusha na maasi. Hao ndio wenye akili. Wengine wote wanaodai wenye akili wasiomwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakaabudu matawagut, basi watakuja thibitisha wenyewe kesho mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba hawakuwa na akili. Pale watakapopelekwa motoni watasema, law kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir, law tungekuwa twasikiliza, na law tungekuwa ni watu wenye kupima na wenye kusikiliza na kutia mambo akilini, basi tusingekuwa ni watu wa motoni. Lakini wakathibitisha wenyewe kwamba hawakuwa na akili. Kwa hivyo wenye akili, ndugu zangu, ni wale waliompwekesha Allah. Wenye akili ni wale waliorudi kwa Mola wao, wakaomba msamaha, wakafanya aliyokuwa mazuri, na hao ndio watakaopata bishara njema duniani ya kubashiriwa pepo sababu ya kusikiliza kwao maneno ya kheri na kuyafuata yaliyokuwa mazuri, na hao ndio watakaopata uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio wenye akili. Mwenyezi Mungu atujalie, minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawman nushur. آياته تروي المدى. وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا.